Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhaba herkese. Tekrar Antroposen Sohbetler'de beraberiz. İyi akşamlar diliyorum dinleyicilerimize. Geçtiğimiz hafta biyoçeşitlik hayatımız için neden önemli sorusuna cevap vermeye çalışmıştık ve biyoçeşitlik konusunda geride bıraktığımız diğer haftalara göre biraz daha derinleşmiştik. Bu haftada biyoçeşitliğin renkli bileşenlerinden biri olan ve her zaman çevremizde gördüğümüz, çevremizde uçan kuşlar üzerine konuşacağız. Antroposen dönemin getirdiği yük kuşları olumsuz etkiliyor. Nasıl olumsuz etkiliyor? Bu sorunun cevabını vermeye çalışacağız farklı örneklerle ama ben biraz kuraklığa değinmek istiyorum. Çünkü geçtiğimiz aylarda kuraklık Türkiye gündemine çok fazla girmişti. Bunu tekrardan bir hatırlatmakta fayda var programa başlamadan önce. Özellikle küresel iklim değişiminin, küresel ısınmanın getirdiği yüklerden biri bu. Meteorolojinin paylaştığı kuraklık haritaları sosyal medyada çok fazla yankı yaptı bu yılın başında ve Türkiye son yılların en kurak dönemini yaşıyor. Haberleri hem sosyal medyada hem gazetelerin küpürlerinde görüldü ve barajlardaki su seviyeleri çok düşük düzeylerde sinyal vermişti. Göller, sulak alanlar kurumaya başladı ki sulak alanların kuruması özellikle kuşları üzerine ciddi bir yük getiriyor. Bundan biraz yine bugünkü program sırasında konuşacağız. Hatta ilginç bir takım şeyler de yaşandı. Taşıma suyla göllerin kurtarılması bile gündeme geldi. Çünkü balıklar ölmeye başlamıştı. Balıklarla beslenen kuş türleri artık bulanları ziyaret etmez olmuştu. Ülkemizdeki kuraklığın işte resmi artık günden güne ağırlaşan bir tabloya dönüşüyordu. Örneğin Acıgöl örneğini verebiliriz. 1986'dan bu yana neredeyse 15 bin hektar küçülmüş durumda. Geçtiğimiz hafta Tuz Gölü'nü konuştuk. Tuz Gölü gitti gidiyor bir durum sergiliyor. 184 bin 500 hektarı yok olmuş durumda. Burdur Gölü neredeyse 8 bin hektarını kaybetti. Ve hatta Nasrettin Hoca'nın suyuna yoğurt mayası çaldığı Akşehir Gölü artık yok. Durum hiç iç acıcı değil. Sorun büyük. Küresel ısınma sonucu suyun bu şekildeki kaybı biyoçeşitliliği de geri dönüşümsüz etkilemeye başladı. Mesela kuş türlerinin dağılımları dikkat çekici şekilde değişiyor. Özellikle bu küresel ısınmanın getirdiği yük ya da getirdiği sonuç özellikle canlıların dağılımlarını değiştirmesi oluyor. Bu kuş türlerinin dağılımlarını değiştirmesi sadece ülkemizde değil tüm Avrupa'da hatta dünyanın pek çok yerinde de gözlenen bir şey. Peki bu çevresel zorluklar gerçekten kuşları etkiliyor mu? Küresel ısınma kuşları krize soktu mu? Küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz etkiler sinyallerini kuraklıkla verirken uzun soluklu Avrupa Kuş Atlası projesinin sonuçları geçtiğimiz yılın son aylarında yayınlandı. Bu proje 48 ülkeden yaklaşık 120 bin kuş gözlemcisinin katılımı sonucu gerçekleştirildi ve dünyadaki en büyük vatandaş bilim projelerinden biriydi. Bugün bu konuda biraz derinlemesine konuşmaya çalışacağız ve bir takım çarpıcı sonuçlar da ortaya çıktı. Türkiye'de bu atlas içinde yer aldı ve ilk defa yer aldı. Türkiye kuşları da Avrupa Kuş Atlası'nın böylece bir parçası olmuş oldu. Sonuçlar da kabaca son 30 yıl içinde Avrupa orman kuşları dağılım alanlarını genişletirken tarım arazilerinde üreyen kuşlar dağılım alanlarını daraltıyor şeklinde bir durum ortaya koydu ama sonuçların bir kısmı açıkçası hani daha yorumlamaya açık bilimsel çalışmalara konu olacak nitelikte. Dolayısıyla çok ses getirdi bu çalışma. Sonuçlar hem iyi hem kötü görünse de antroposen dönemin getirdiği en önemli maliyet olan küresel ısınmanın biyoçeşitliliği etkilediği bir kez daha bu projeyle, bu vatandaş bilgisiyle ortaya çıktı. Bugün Avrupa ve Türkiye kuş atlası üzerine konuşacağız. Bu girişten sonra hem bunu kuraklıkla ilişkilendireceğiz. Kuşları belli ölçüde sorularım var ama bugün kıymetli bir konuğum var. Konuğum Türkiye Üreyen Kuş Atlası'nın koordinatörü Kerem Ali Boyla. Kerem merhaba, hoş geldin. Davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk Utku. Büyük bir keyifle her zaman. Nasılsın? İyiyim. Çalışıyorum. Nasıl? Yani yoğun yok. Bu pandemi döneminde kapalıyız ama geçtiğimiz günlerde beraber bir gözlem çalışması yaptık Kerem'le. Çok da başarılı geçmişti. Çok da güzel elinin üzerinde tür gördük. Bugün sana bir özellikle kuşlarla alakalı bir üreyen kuş atlası ile ilgili birkaç sorum var ama öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Türkiye'de kaç kuş türü var ve bunların kaçı ürüyor? Hemen burada bir parantez açacağım. Kerem bu konuda gerçekten çok bilgili ve bu konuya çok emek vermiş kişilerden birisi Türkiye'de. O yüzden ben kendi onun yaptığı çalışmaları da bu anlamda çok kıymet veriyorum ve bu soruları sorabileceğimiz Türkiye'deki yetkin insanlardan birisi olarak görüyorum. O yüzden de hani bugün bu anlamda çok mutluyum kendisini ağırladığım için programda. Teşekkür ederim Utku. Hemen gireyim konuya. Türkiye'de her gün yeni türler bulunuyor aslında. Şu anda 490 tür kayıtlı var. Bu 490 türün aslında 405 türü düzenli olarak gelen, hani yuvarlayalım 400 tür diyelim, akıllı varlık sanır. 400 türü düzenli olarak gelen, yani her yıl görülen bir şekilde bir düzenli bir göç rotası üzerinde ya da kışlama alanı veya üreme alanı olan türler. Bu geri kalan 90 türden bahsedeyim. Bu 90 türü ise rastlantısal tür. Yani mesela Sibirya'da, Doğu Sibirya'da yuvalıyor, Avustralya'da kışlıyor, yolunu şaşırıyor ve tabii kuşların uçma ve yani bilinmedik alanlara ulaşma kapasitesi çok yüksek, Türkiye'de kendisini buluyor. Bu türlere rastlantısal tür diyoruz. Şimdi bunları elediğimiz zaman daha temiz bir analiz yapabiliriz. 400 türün yaklaşık 310'u, 315'i diyelim, üreyen tür. Yani aslında 4'te 3'ünden fazlası Türkiye'de yuva yapıyor. 310, 4'te 3'ünden fazlası yuva yapıyor. Peki kaçı acaba kışlıyor bunların ya da bu sayıdan ya çıkartacak olursa? Çok ilginç. Bazıları sadece kışlıyor. Bazıları hem kışlayan nüfusu var hem üreyen nüfusu var. Yaklaşık 70 tür kışlayan tür. Arada bir de 50 türlük bir rakam var elimde. O da tüm yıl hiç yerini değiştirmeden yerli olan türler. Yani yerli türler kuşların arasında azınlıkta. Sadece 8 türden biri yerli. 7 tür, yani 8 türden 7 türü bir şekilde göç ediyor. Bir de ilginç durumlar var. Kısaca onu da söyleyeyim. Mesela evet. Çılgın diye serçeden biraz daha küçük böcekle beslenen, ufak bir böcekle beslenen güzel bir kuş var. O hem kışın var İstanbul'da ya da Türkiye'de, hem yazın ürüyor, hem göç zamanı var. Yani değişik değişik bireyler değişik zamanlarda ülkemizde görülüyor. Onun için bu göç konusu biraz karışık. Anladım. Peki özellikle bu hani atlas çalışmasını düşünürsek, Türkiye'deki üreyen kuşlar üzerinden yapılan bu atlas çalışmasında ortaya çıkan en ilginç sonuç ne oldu? Hani Anadolu ya da Türkiye özelinde, hani Avrupa için söylemiyorum. Evet, ben bu 313 tür vardı. Bunların atlasla ilgili yorum yaparken bir geçmişe dönük yorum yapabiliriz. Yani eskiden vardı ya da yoktu, şimdi var veya yok. Bir de geleceğe dönük yorum yapabiliriz. Yani bugün var olan kuşlar yarın olacak mı? Gidişat ne? Bunun değeri ne gibi. Şimdi geçmişe dönük bir yorum yapalım. Atlas aslında mevcut durumun fotoğrafını çekme egzersizi diyebiliriz atlasa. Yani kare kare Türkiye'de hangi türler nerede var? Bu tip metodolojiyle çalışmanın avantajı şu: dün yoktu, bugün var, ya da bugün vardı, yarın olmayacak gibi karşılaştırmalı bir analiz yapmamız mümkün oluyor. Şimdi en ilginç, benim bulduğum bilimsel ilginçlikler var. Eskiden tamamen Akdeniz türü olduğunu düşündüğümüz maskeli örümcek kuşu isimli, siyah beyaz, işte serçe boyunda ve sadece yazın gelen, kışı da Etiyopya ve Afrika'da geçiren küçük bir ötücü var. Eskiden sadece Akdeniz havzasında vardı. Şimdi bütün Doğu Karadeniz sahili dışında bütün bölgelerde maskeli örümcek kuşuna rastladık. Mesela bence bu çok ilginç bir veri oldu. Diğer taraftan da 3 kuş türünün en azından bir dönem yok olduğunu ortaya koymuş olduk. Bunlar ördek türleri ve su kuşu türleri. Biri telli turna, öbürü yaz ördeği. Üçüncüsü de Doğu Anadolu'nun 2000 metre üstündeki yüksek yerlerinde yuvalayan kadife ördek. Bu türlerin artık Türkiye'deki üreyen nüfusları kaybolmuş durumda. Yaz ördeği için herhangi bir şey söyleyemiyoruz artık. Bir dönem Göksu'da çok az bireylerle temsil edildiği söyleniyordu ama zannediyorum şimdi tamamıyla kalktı ortadan. Evet, ama ilginçtir. Hayvanlar hep bildiğimiz gibi değil. Yani bu da çok ezbere bilgi olarak almamamız lazım. 2019'da üreme ihtimali var. Yani üremiş olma ihtimali var. Bazı gözlemler oldu. İnşallah yapmıştır. Fakat şunu çok iyi biliyoruz. Eskiden 46-50 çiftin olduğu ispatlanmıştı 1996'larda. Sonra bir 20'lere 10'lara gitti. Ve şu 2013'te ise son çift üremiş ve alanı terk etmişti. Alana geri gelebilir ama aslında gerçekten bizim de ödevimizi yapmamız lazım ki bu hayvan geri gelsin. Peki bu anlamda biraz Türkiye'den genel küresel ölçüye bakacak olursak, bu Türkiye'de görmediğimiz türler için dünya popülasyonları ne durumda Kerem? Bu konuda bir bilgin var mı? Yani bazı türlerin çok ciddi bir azalması var senin de dediğin gibi. Özellikle tarımla bağlantılı türlerde. Tarımsal yoğunlaşma nedeniyle daha endüstriyel tarım arazileri, daha büyük tarlalar, daha mekanize metotlarla tarım yapıldığı için ve doğal hayat için hiçbir şerit bırakılmadığı zamanlarda kuş nüfusları dayanamıyorlar ve alanı terk ediyorlar. Batı Avrupa'da en çok görülen mesele bu. Ama ormanla ilgili bir konu var. Türkiye'de bu ne kadar daha geçerli emin değilim. Fakat ormanlar yavaş yavaş bir doğal kaynak olmanın ötesinde koruma alanı haline dönmeye başladılar. Türkiye'de bunun için iyi adımlar atılıyor ama henüz hiç yeterli değil. Bu bağlamda da birçok alanda orman kuşlarının sayısında artış tespit etmişler. Bunu da ben iyi anlayabiliyorum. Anladım. Şimdi ben kuraklıkla giriş yapmıştım ama özellikle kuraklık çok gündemdeydi bu yılın başında ve bu habitatları da olumsuz etkiliyordu. Habitatların olumsuz etkilenmesi kuş türleri için de önemli bir tehdit. İnsan baskısı da var. Yine buradan yola çıkacak olursak özellikle Türkiye'de üreyen ya da göç eden veya kışlayan kuş türlerini düşündüğümüzde bu Atlas çalışmasından gelen verilerle bunları birleştirdiğimizde en önemli tehditlerin ne olduğunu düşünüyorsun? Ortaya bu anlamda bir sonuç çıktı mı? Yine Anadolu ya da Türkiye özelinde. Evet, yani orada bayağı biraz analiz yaptık. Benim bu sulak alanların, su kaynaklarının daha doğrusu doğaya hiç bırakılmaması ve tamamen tarım gibi insan faaliyetlerine kanalize edilmesi ama geriye hiçbir şey bırakılmamasının çok büyük faturasını ödüyoruz. Örneğin geçmiş yıllarda 1970-80 hatta 1990'ların başında Tuz Gölü çevresinde, göller bölgesinde ve başka birçok alanda yuvalayan turna artık sadece başta Sivas'ın gölleri, Kuzeydoğu Anadolu'nun göllerinde bulunuyor. Başka yerde izole kalmış bütün popülasyonlar 1-2 yıl içinde yok olabilir. Mesela Fethiye'nin Tağ Tepesi'nde bir göl var. Orada yok olabilir veya yine Malatya, Adıyaman'ın küçük bir gölü var. Yani böyle artık kenar bölgelerdeki hayvanlar, son cephede kalanlar, onların da gitmeleri an meselesi. Böyle sıkıntılı durumlar var. Anladım. Şimdi Avrupa... Ha, pardon. Bir şey daha demiştin Utku, onu atladım galiba. Yok, ben bu tehditleri en azından sormuştum. Yani tehditler bu habitat ve kuraklığa bağlarsak, habitatın değişmesi ve bunun aslında işte Atlas'tan çıkan sonuçlarla birleştirdiğimizde bu durumu doğruladığımız durumlar söz konusu mu? Oradan şöyle bir örnek de verebilirim. Mesela İç Anadolu'daki taban suyunun çekilmesinin çok büyük bir nedeni yasal ve kaçak kuyuların sayılarının çok ciddi miktara ulaşması. Bununla ilgili Doğal Öğreti Koruma Vakfı'nın da bir sürü çalışması var. Bütün çalışmalar yapılsa da bugüne kadar ciddi bir anlamda önlem alınamadı. Ne oldu? Mesela Konya Ovası'nda çok ciddi miktarda mısır tarımı başladı. Karapınar çevresinde tonlarca su kullanılarak mısır tarımı teşvik edildi. Ve bununla inekçilik, hayvancılık yapılıyor. Mısırdan silaj, silajdan inek çiftlikleri yine girdi oluyor bu silaj ve süt üretimi oluyor. Sonra bizim Ezine peyniri olarak yediğimiz Çanakkale'nin o peynirinin çok büyük bir kısmı Konya'dan kalkıp Çanakkale'ye giden kamyonlarla taşınan sütlerle yapılıyor. İşte onun için aslında yediğimiz peynire kadar bu turnanın yok olmasına biz katkıda bulunuyoruz. Yani öyle bir denklem içindeyiz ki gerçekten yapmamız gereken şu anda neyi nasıl yaptığımızı çıplak bir şekilde ortaya koymak ve ona göre tekrar düşünmek. Doğru mu yapıyoruz diye. Çok fazla değişken var ama turna üzerinden gitmeyecek olsak yine birçok tür bu anlamda tehdit altına giriyor. Anladım. Çok, genel çok olarak güzel oldu. Asıl çok güzel bir sorun vardı. Oradaki sorun şu. Biz doğal kaynakların ne kadarını kendimize alacağız, ne kadarını doğada bırakacağız. İşte ana mesele bu. Yani su bir dağdaki pınardan çıkıyor. Bunun hepsini şişeleyip satacak mıyız? Yoksa bir kısmını balıklar ve hayvanlar yaşasın diye bırakacak mıyız? Ve bu bıraktığımızda aslında o bölgede yaşayan insanlar ve toplumlar içinde faydalı bir şey yapıyor muyuz? Bu soruyu aslında sormamız lazım. Çünkü en büyük sorun şu. Doğal yaşam alanlarının hepsinin insan hizmetine sınırsız bir şekilde kısa vadede kârlar için ve uzun vadede bizi sağlam bir yere götürmeyecek şekilde insan kullanımına açılması. Yani meraların sürülüp tarlaya, yani gübre ve sulamayla işleyen tarlalara, ormanların işte belki de kesilerek endüstriyel plantasyonlara veya göllerin havuzlara dönüşmesi gibi, doğal göllerin havuz gölleri, barajlara dönüşmesi gibi. Anladım. Şimdi Avrupa kuş türleri dağılımlarını yaklaşık 28 kilometre kuzeye kaydırmış. Hani bu Atlas çalışmasından çıkan önemli çarpıcı sonuçlardan bir tanesiydi. Ve ilk Atlas çalışması da 97 yılında ilk baskısı çıkan bu Avrupa kuş atlası tıpıydı. Ve bundan sonraki 30 yıl içinde Avrupa'nın işte yaklaşık zannediyorum 540 üreyen kuş türü var. Bunların dağılım değişimleri ortaya konmuş oldu. Yani sonuçlar bu ilk Atlas çalışmasıyla kıyaslandığında günümüze kadar geçen süre zarfında esasında her bir kuş türüne ait popülasyonların yani yaklaşık 28 kilometre kuzeye kayarak dağılımlarını genişletebileceğini söylüyordu. Örnek arı kuşları, küçük akbalıkçıl gibi Akdeniz türleri, ılıman kış mevsimlerinde ya artık İngiltere, Fransa ve Hollanda'ya kadar dağılımlarını genişletmiş durumda. Kılıç gagalar ve kızıl çaylaklar da muhtemelen av yasaklarının nedeniyle habitatlarını habitatların daha iyi korunmasına bir yanıt olarak dağılımlarını genişletmiş durumda. Genel olarak hani Avrupa'da üreyen kuşların %35'i zannediyorum %35'i üreme alanlarını genişletirken %25 kadarı da dağılımlarını daraltmış. Ve geri kalan türler ise herhangi bir değişiklik göstermemiş ya da değişim eğilim bilinmiyor. Zannediyorum sonuçların biraz daha analiz edilmeye ihtiyacı var. Peki hani bunlara bakaraktan yine topladığın yani senin analiz ettiğin verilerde sizlerin hani ekip olarak analiz ettiğiniz verilerde Türkiye'de dağılımını değiştiren türler var mı? Kaç tür bu anlamda tehdit altında ya da hangi türler eskiye göre daha yaygın, daha kozmopolit bir hal aldı? Ya vallahi çok böyle doğrudan tehlike altına girdiğini söyleyebileceğim bir tür yok. Türkiye ölçeğinde. Fakat şöyle şeyler var. Mesela Akdeniz toroslarında 1000-1500 metre rakımda çok güzel yer yer kayın ormanları ama daha çok meşe ormanları var. Mesela Amanoslar'da kayın ormanı görebilirsiniz. Bu tip ormanlar hatta Gürgen'de Göknar ormanları var. Şimdi bunlar çok büyük bir tehlike altında bu küresel ısınma nedeniyle. Ve aslında Karadeniz ormanı türü olan bazı türlerin Akdeniz'deki sığınak alanları yavaş yavaş niteliğini değiştiriyor. Ve artık belki de bu türlerin barınmasına izin vermeyen iklim koşulları geliyor. Onlar da ne yapacaklarını şaşıracaklar. Buna örnek verebilirim. Mesela kara ağaç kakan Karadeniz ormanlarında yer yer yaygın var. Ama Akdeniz'de çok nadir. Hala kalmış bazı sığınak alanlarda kalmış popülasyonlar var. Hani önümüzdeki 10-20 yılda kara ağaç kakan güneyde hiç kalmıyor olabilir. Bu aslında bizim için bir gösterge tür gibi. Yani türün kendisinde çok ciddi bir sıkıntı yok. Belki de Utku biz hani kuşlarla ilgili çalıştığımız için kuşlarla ilgili durumu görüyoruz. Diğer hayvan türleriyle ilgili durum biraz daha galiba dramatik, biraz daha ciddi. Çünkü kuşlar en azından hızlı adapte olabilen türler. Kalkıp uçabiliyorlar. Yeni alanları keşfediyorlar. Hani bu konuda bir de çok fazla veri olduğu için bunu canlı da görebiliyoruz. Hani programın en başına verdiğim maskeli örümcek kuşu örneği bu. Yani bir Akdeniz türü olarak biliyorduk. Şimdi Amasya'da, Çorum'da her tarafta çıktı hayvan. Ama diğer hayvanlar ne yapıyor? Kurbağalar ne yapıyor? Ondan sonra belki de bitkilerin arasından nadir olan türler ne yapıyorlar? Orkideler nasıl hayatta kalıyorlar? Bazı ağaç türleri kalacak mı? Bunları gerçekten bilmiyorum. Ama tek bildiğim yani bunu izlememiz lazım ve bununla ilgili gerçekten bazı önlemleri almamız lazım. Yani rutin olarak eskisi gibi bütün faaliyetlerimizi devam etme şansımız yok. Belki de bir alanda yaptığımız tarım ürününü değiştirmemiz. Belki de ormancılıkla ilgili farklı uygulamalar yapmamız. Belli alanlarda hiç kesimi açmayıp ormanın kendisine gelmesini sağlamalıyız. Çünkü biz destek olmazsak eğer yani doğa çok güçlü değil bu konuda. Bir noktadan sonra dayanamayacak gibi geliyor. Haklısın. Bir de Türkiye tabii biyoçeşitlik anlamında böyle sıra dışı bir coğrafya ve dediğin gibi esasında kuşlar dışında bitkileri ya da diğer endemizmin yüksek olduğu grupları düşündüğümüzde zannediyorum onların bir takım şeylerden etkilenmesi kuşlara göre çok daha dramatik oluyor. O konuda haklısın. Bir de şeyi soracağım hani bu Türkiye için hani üreyen kuş atlasından hareketle küresel ısınma mı yoksa arazi kullanımındaki değişiklikler mi kuşları krize sokuyor sence? Hangisi ya da bunlardan? Evet, bence öyle bir şey ki yani değişik bir vücudu düşünün, bir gövdeyi ve değişik taraflardan mikroplar geliyor. Bir taraftan işte bir korona var, öbür tarafta D vitamini eksikliği var, işte bir tarafta sağlıksız bir yaşam, öbür tarafta uykusuz bir hayat düzeni. Yani tabii ondan sonra gövdeyi vuruyor ve adam hasta oluyor. Ama aslında neye hasta olduğunu bilmiyoruz. Galiba doğada da böyle bir şey var. Yani etkenler çoğaldı. Bir taraftan iklim değişikliği, diğer taraftan belki yabancı türlerin çoğalması, kuraklık. Ondan sonra bazı yabancı alanların işte yaban alanlarının tarıma açılması falan gibi. Bunların hepsi bir arada etkili oluyor ve bazen sonucu hangisinden dolayı olduğunu bilmeyebiliriz gibi geliyor bana sanki. Hepsi birbirinden farklı. Doğru. Ben her programda bir miktar altını çizmeye çalışıyorum ama hani arazi kullanımı ve özellikle de insan nüfus artışının getirdiği dünya üzerine yük ve buna bağlı olarak da arazi kullanımındaki değişiklikler özellikle ormansızlaşma ve habitatların özellikle degrede edilmesi sanırım küresel ısınmadan biraz daha öncelikli olarak türleri sıkıntıya sokuyormuş gibi geliyor ama senin yorumun da çok doğru. Çok fazla faktör var. Ama bunların temelinde yatan insanın biraz daha baskın hale gelip bu dediğimiz farklı faktörlerin etkisini artırması oluyor doğaya karşı ve hayvanların da özellikle biyoçeşitliğin bu bileşenlerinin de buna yapabileceği çok fazla bir şey olmuyor. Ben böyle cevaplıyorum ama. Ben de sana katılıyorum aslında, oradan biraz daha şimdi bir ortaya bir şey söyledim. Daha böyle yani tartışılır bir konu söyledim ama oradan senin dediğin gibi bir noktaya bağlayacağım. Bu üreyen kuş atlası yapmamızın şöyle bir nedeni var. Korunan alanlarda veya suyu tükenen hayvanların bulunduğu alanlarda düzenli olarak iyi kötü çalışmalar, arazi çalışmaları var. Dolayısıyla bir hayvanın soyu tükeniyorsa, mesela panda, onun 30-40-50 yıllık popülasyon geçmişi hakkında bilgi de var elimizde. Aynı şey kaplan için de geçerli, Türkiye'de kerenak için de geçerli. Tabii. Ama eğer tür nadiri değilse, bir tarla türü ise, o zaman ona ne oluyor, ne bitiyor? Eskiden çok muydu, şimdi az mıydı? Biz bunu bilmiyoruz. Çünkü biz hep koruma altındaki türlere yoğunlaştık. Aslında üreyen kuş atlısı da tam bu noktada çok işe yarıyor. Çünkü bütün türlerin, yani yaygın ve genel türlerin de gidişatında bir yayılma, çoğalma veya azalma, genişleme veya daralma var mı? Buna bakıyor. O bağlamda bizim amacımız burada şu. Yani sadece milli parkları veya nadir türleri koruyarak, yani böyle numuneleri koruyarak doğal yaşamın geleceğini garanti alamayız. Aynı zamanda tarlalarda, ormanlarda, tarımsal arazilerde, hatta şehirlerdeki biyoçeşitliliği de korumamız gerekiyor. Çünkü onların gidişatını biz sadece işte milli parkları koruyarak garanti alamıyoruz. Anlıyorsun. Şimdi hazırsan bu noktaya gelmişken bir de şunu sormak istiyorum. Antroposen dönem için düşündüğümüzde bu vatandaş bilim projelerinin biyoçeşitlik krizine dikkat çektiğini söyleyebiliriz zannediyorum, ya da söyleyebilir miyiz? Çünkü bu noktada Türkiye'deki aslında kuş gözlemcilerinin sayısının artması, bu verilerin bu şekilde toplanması, bunlar çok önemli. Bunların bir database'e girilmesi, bir veri tabanından herkesin buna ulaşıyor olması, eBird gibi mesela. Ben hep bu tarafın çok pozitif etki yaptığını düşünüyorum. Biyoçeşitlik krizine dikkat çekerek bunu belki yavaşlatabileceğini ya da bu konuda farkındalığı artırabileceğini düşünüyorum ama sen ne düşünüyorsun? Özellikle biraz geçmişi düşündüğünde bu camiada sen eskiden beri varsın ve kuş gözlemcilerinin sayısı artıyor ve bu kazanımlar bizim ülkemiz için ne tür getiriler getirdi, yani neler kazandırdı bize? Bence çok ciddi bir kazanım oldu burada. Çünkü üniversitelerin ve kamu kuruluşlarının, kurum ve kuruluşlarının çalışmaları belli konularda çok etkili oluyor. Fakat böyle genel anlamda aslında vatandaşın hobi olarak yaptığı, işte topladığı verinin miktarı ve boyutu zaman içinde üniversiteyi de solladı, kamu kurum ve kuruluşları da solladı. Çünkü binlerce, milyonlarca insanın imkanları var, arabaları var, dürbünleri var. Arabası olmayanın patikada yürümek için, hani keyif aldığı bir patika, yürüyüş patikası var. Ve insanlar sadece bir dürbün edinerek ve bir cep telefonuyla bilime katkıda bulunabiliyorlar. Evet, yani bir bilim adamı gibi belki çok disiplinli ve metodolojik bir veri toplamıyorlar. Ama o kadar çok veri toplanıyor ki en sonunda bu verileri farklı yöntemlerle analiz ederek çok sağlıklı sonuçlar alabiliyoruz. Bir de arazide olan kimse o aslında daha net ve açıkta gözlüyor. Yani bu gözlem işi bizi aşan meseleler, yani ofiste kalan, makale yazan ya da çalışmalar yapan insanların ötesinde zamanının çoğunu sahada, arazide, köyde, kırda, bayırda, göl kenarında, deniz kenarında geçiren insanların verileri çok daha değerli. Bunun da bir araya, bir de bu hassasiyetin bu şekilde yansıması ve insanların artık vatandaş bilimi projelerine katkıda bulunması, Türkiye'de de kuş gözlemci sayısının büyük bir ihtimalle 1000'i aşması çok iyi gelişmeler. Hani ileride bu 5000, 10000 olduğunda çok daha ses getiren, çok daha güçlü çalışmalar ortaya çıkacaktır. Ben bu vesileyle bütün kuş gözlemcileri de esasında teşekkür etmek istiyorum. Çok değerli veriler topluyorlar. eBird de bu anlamda önemli bir veri tabanı olarak esasında hayatımıza girmiş durumda biz kuş gözlemciler için ya da kuş bilimciler için. Ya şahsen çok teşekkür ederim. Çok iyi ki hatırladın. Gerçekten bütün bu yaptığımız çalışmalar kuş gözlemcileri olmasa yapılamazdı. Evet. Kerem, çok teşekkürler bu güzel sohbet için. Programın sonuna geldik. Belki biraz da süreyi aşmış olabiliriz ama çok güzel oldu. Soruları güzel tartıştık. Davetimi kabul edip geldiğin için tekrardan teşekkür ediyorum ve umuyorum hani tekrardan bunun bir benzeri programı birlikte tekrar yaparız. Ben çok teşekkür ederim Utku. Çok keyif aldım. Sağ olun. Çok çok teşekkürler ve dinleyicilere iyi akşamlar diliyorum. Haftaya Antroposen Sohbetler'de yeni bir konuyla yine buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.